महाभारत वन पर्व चतुष्षष्ट्यधिक शततमोध्याय। पांडवों के अर्जुन के लिए उत्कंठा और अर्जुन का आगमन। वैशंपाणुवाच तस्मिन् नगेन्द्रे वसतां तुतेषां महात्मनां सद्रुव्रतमास्थितानां रति प्रमोदश्च बभूवते साम आकांक्षतां दर्शनमर्जुनस्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस पर्वतराज गंध मादन पर उत्तम व्रत का आश्रय ले निवास करते हुए अर्जुन के दर्शन की इच्छा रखने वाले महामना पांडवों के मन में अत्यंत प्रेम और आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। तान वीर्ययुक्तान सविशुद्ध कामान तेजस्विन सत्यधितिर प्रधानान संप्रियमाणा बहोभिजग्मो गंधर्व संघा च महर्षयश्च। वे सबके सब बड़े पराक्रमी थे, उनकी कामनाएं अत्यंत विशुद्ध थी। वे तेजस्वी तो थे ही, सत्य और धैर्य उनके प्रधान गुण थे। अतः बहुत से गंधर्व तथा महर्षिगण उनसे प्रेम पूर्वक मिलने जुलने के लिए आने लगे। तम पादपे पुष्पधरैरुपेतं नगोत्तमं प्राप्य महारथानां मनः प्रसादः परमो बभूव यथा दिवं प्राप्य मरुद्गणानां। वह श्रेष्ठ पर्वत विकसित वृक्षावलियों से विभूषित था। वहां पहुंच जाने से महारथी पांडवों के मन में बड़ी प्रसन्नता रहने लगी। ठीक उसी तरह जैसे मरुद्गणों को स्वर्गलोक में पहुंचने पर प्रसन्नता होती है। मयूर हंस स्वर्णनादितानि पुष्पोपकीर्णानि महाचलस्य श्रृंगारि शानूनि च पश्यमाना गिरे परम हर्षमवाप्यतस्थुः। उस महान पर्वत के शिखर मयूरों और हंसों के कलनाद से गूंजते रहते थे। वहाँ सब ओर सुंदर पुष्प व्याप्त हो रहे थे। उन मनोहर शिखरों को देखते हुए पांडव लोग बड़े हर्ष के साथ वहाँ रहने लगे। साक्षात कुबेरेण कृताश्च तस्मिन् दघोत्तमे समृत कूलरोधस कादम्ब कारण्डम वहंस जुष्टा पद्माकुला पुष्करणीर पश्यन्। उस श्रेष्ठ शैल पर साक्षात भगवान कुबेर ने अनेक सुंदर सरोवर बनवाए थे जो कमल समूह से आच्छादित रहते थे। उनके जल शैवाल आदि से ढके होते थे और उन सब में हंस कारंडव आदि पक्षी सानंद निवास करते थे। पांडवों ने उन सरोवरों को देखा। क्रीड़ा प्रदेशाच समृद्ध रूपान सुचित्र माल्यावृत जात शोभान मणि प्रकीर्णाश्च मनो रमाश्च यथा भवेयुर्धनदस्य राज्ञः। धनाध्यक्ष राजा कुबेर के लिए जैसे होने चाहिए वैसे ही समृद्धशाली क्रीड़ा प्रदेश वहां बने हुए थे। पवित्र मालाओं से समावृत होने के कारण उनकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। उनको मणि तथा रत्नों से अलंकृत किया गया था जिससे वे क्रीड़ा स्थल मन को मोह लेते थे। अनेक वर्णैश्च सुगन्धिभिश्च महाद्रुमैः सन्ततम् अभ्रजालैः तप प्रधाना सततम् चरन्त श्रृंगम् गिरेश्चिन्तयितुं न शोको। अनेक वर्ण वाले विशाल सुगंधित वृक्षों तथा मेघ समूहों से व्याप्त उस पर्वत शिखर पर विचरते हुए सदा तपस्या में ही संलग्न रहने वाले पांडव उस पर्वत की महत्ता का चिंतन नहीं कर पाते थे। स्वतेजसा तस्य नगोत्तमस्य महौषधीनां च तथा प्रभावात् विभक्त भावो न बभूव कश्चन अहो निशानां पुरुष प्रवीर। वीरवर जन्मेजय पर्वतराज गंधमादन के अपने तेज से तथा वहाँ के तेजस्विनी महौषधियों के प्रभाव से वहाँ सदा प्रकाश व्याप्त रहने के कारण दिन रात का कोई विभाग नहीं हो पाता था। यमास्थित स्थावर जंगवाली विभावसुर भावयते मितौ जाह तस्योदयम् चासमनम् च वीराः तत्र स्थितास्ते ददृशुर् नृसिंहाः। जन भगवान सूर्य का आश्रय लेकर अमित तेजस्वी अग्निदेव संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों का पोषण करते हैं। उनके उदर और अस्त की उदय और अस्त की लीला को पुरुष सिंह वीर पांडव वहां रहकर स्पष्ट देखते थे। रवे सस्मे श्रागम निर्गमासे तथोदयम चास्तमनम च वीराः समावृता प्रेक्षतमोनुदस्य गवस्ति जाले प्रदिशो दिशश्च स्वाध्यायवन्त सततक्रियाश्च धर्म प्रधानाश्च सुतिव्रताश्च सत्ये स्थिता तस्य महारथस्य सत्यव्रतस्यांगमन प्रतीक्षाः। वे वीर पांडव वहां से अंधकार के आगमन और निर्गमन को, अंधकार विनाशक भगवान सूर्य के उदय और अस्त की लीला को तथा उनके किरण समूहों से व्याप्त हुई संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं को देखकर स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। सदा शुभ कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहकर प्रधान रूप से धर्म का ही आश्रय लेते थे। उनका आचार व्यवहार अत्यंत पवित्र था। वे सत्य में स्थित होकर सत्य व्रत परायण महारथी अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते थे। इहैव हर्षोऽस्तु समागतानां क्षिप्रं कृताश्रेण धनञ्जयेन इति ब्रुवन्त परमाशिषस्ते पार्थास्तपो योग परा बभूः। इस पर्वत पर आए हुए हम सब लोगों को यही अस्त्र विद्या सीख कर पधारे हुए अर्जुन के दर्शन से शीघ्र ही अत्यंत हर्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार परस्पर शुभकामना प्रकट करते हुए वे सभी कुंती पुत्र तप और योग के साधन में संलग्न रहते थे। दृष्ट्वा विचित्राणि गिरौ वनानि किरीटिनं चिन्तयताम् अभीक्षणम् बभूव रात्रि दिवसश्च तेषां संवत्सरेणैव समान रूप। उस पर्वत पर विचित्र वन कुंजों की शोभा देखते और निरंतर अर्जुन का चिंतन करते हुए पांडवों को एक दिन रात का समय एक वर्ष के समान प्रतीत होता था। यदैव धौम्यानुमते महात्मा कृत्वा जटां प्रब्रवजितः सत् विष्णुः सजिष्णुः तदैव तेषां बभूव हर्ष कुतो रतिस्तद्गतिं मानसानाम्। जब से धौम्य मुनि की आज्ञा लेकर महामना अर्जुन सिर पर जटा धारण करके तपस्या के लिए प्रस्थित हुए थे तभी से उन पांडवों के मन में रंच मात्र भी हर्ष नहीं रह गया था। उनका मन निरंतर अर्जुन में ही लगा रहता था। ऐसी दशा में उन्हें सुख कैसे प्राप्त हो सकता था। भ्रातुर्नियोगात् युधिष्ठिरस्य वनादसो वारणमत्तगामी यत्काम्यकाप्रवर्जित सजिष्णुः तदैव नेशो कहता बभूवुः। गजराज के समान मस्तानी चाल से चलने वाले वे अर्जुन जब बड़े भाई युधिष्ठिर के आज्ञा लेकर काम्यक वन से प्रस्थित हुए थे तभी समस्त पांडव शोक से पीड़ित हो गए थे। तथैव तं चिन्तयतां सितास्वं अस्त्रार्थिनं वा सममभ्युपेतं मासोत कृच्छेन तदा व्यतीतः तस्मिन् नगे भारत भारतानाम्। जन्मेजय अस्त्र विद्या की अभिलाषा से देवराज इंद्र के समीप गए हुए श्वेतवाहन अर्जुन का चिंतन करने वाले पांडवों का एक मास उस पर्वत पर बड़ी कठिनाई से व्यतीत हुआ। उसे त्वा पंचवर्षाणि सहस्राक्ष निवेशने अवाप्य दिव्यान्यस्त्राणि सर्वाणि विविधेश्वरात् आग्नेयं वारुणं सौम्यं वायव्यं मत वैष्णवम् ऐन्द्रं पाशुपतं ब्राह्मं पारमेष्ठं प्रजापते यमस्य धातु सवितुष्टुष्टुवैश्रवणस्य च तानि प्राप्य सहस्राक्षादभिवाद्य सतक्रतुम् अनुज्ञातस्तदा तेन कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् आगच्छन् अर्जुन प्रीत प्रहिष्टो गंधमादनम्। इधर अर्जुन ने इंद्र भवन में 5 वर्ष रहकर देवेश्वर इंद्र से संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। इस प्रकार अग्नि वरुण सोम वायु विष्णु इंद्र पशुपति ब्रह्मा परमेष्ठी प्रजापति यम धाता सविता त्वष्टा तथा कुबेर संबंधी अस्त्रों को भी देवेंद्र से ही प्राप्त करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उनसे अपने भाइयों के पास लौटने की आज्ञा पाकर उनकी परिक्रमा करके अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और हर्षोल्लास में भरकर गंधमादन पर्वत पर आए। इति श्री महाभारते वन परमणि यक्ष युद्ध पर्वणि अर्जुनाभिगमने चतुष्षष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में अर्जुनाभिगमन विषयक 164वां अध्याय पूरा हुआ।